राम। श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। आश्विन शुक्ल सप्तमी, विक्रम संवत 2056, 16 अक्टूबर 1999, प्रातः लगभग 5 बजे, पीतमपुरा दिल्ली। राम संसार का त्याग करना है वो संसार का संबंध है ही नहीं। मानव जिससे मिलना है वो मिला हुआ है, जिसका त्याग करना है वो अलग ही है ही अलग ही पहले से ही। अपनी मान्यता में कमी है, परमात्मा वैसा ही है, सबसे घुले मिले एकदम परमात्मा है। और संसारी वस्तु सदा ही आपसे अलग है, सदा अलग अलग है, परंतु संसार को तो अपना माना नजीक और परमात्मा को भूल गए। ये हुई अपनी भूल, अपनी भूल अपने को बचाना है और करना कुछ नहीं है। युगों में सर्वत्मा सर्वत्र व्यापक है, सब में परिपूर्ण है, तो उसका अभाव कैसे हो सकता है? जो सबसे परिपूर्ण सब में परिपूर्ण है, सब में व्यापक है, तो उससे हमारा वियोग कैसे हो सकता है? और संसार प्रति क्षण ही नष्ट हो रहा है, क्षण प्रति क्षण एक क्षण में एक लेता हरदम नष्ट होता है। तो हमारे से अलग है वो, हम तो वैसे ही वैसे रहते रहिए, हरदम नष्ट होता है, हरदम पैदा है, हरदम ही नष्ट होता है। एक क्षण भी ये ठहरता नहीं है, ठहरता तो आप बाप माँ के जन्म में जैसे ही होने चाहिए वैसे न हो, कितना बदल गया आप में। तो ये बदलता है संसार, तो सब बदलता है, निरंतर बदलता है। इसे बदलने वाले संसार से अलग होना है, और जो रहने वाले परमात्मा है उसके साथ तो एक होना है। अपने होना ये है, ये है निरंतर। परमात्मा के साथ भी निरंतर है और परमात्मा से अलग भी निरंतर है, ऐसे हो रहा है। तभी ये होता है कि मुक्ति होने पर फिर बंधन नहीं होता, बंधन है नहीं पहले भी, फिर बंधन कैसे होगा? पहले से ही संसार अपने से अलग है और परमात्मा अपने साथ में है। मिलने पर ही परमात्मा के साथ मिल जाएंगे, संसार अलग हो जाएगा, तो अलग हो जाएगा जो अलग है। तो परमात्मा मिल जाएंगे, वैसे ही मिले हुए हैं परमात्मा। अपने केवल विमुखता हुई, विमुख से भगवान से विलुप्त विमुख हो गए। भगवान के सन्मुख होते थे, सन्मुख हो जीव मोह जब ही जन्म कोट यदनाश तब ही। परमात्मा के सन्मुख जब हो जाए तभी सब जन्म कोटि करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाएंगे। तो है परमात्मा ने सम्मुख पर विमुख हो गए, सन्मुख नहीं हुए। इतना ही है कि परमात्मा के सन्मुख होना है। सन्मुख होना क्या है? कि जहां हम देख रहे वहां परमात्मा ही है, जहां देखो वही परमात्मा ही है, परमात्मा ही है। और जिससे हटते हैं वो परमात्मा, वो अनात्मा है, उस सदा ही दूर है। मैं शरीर है, प्रतीक्षा उठ रहा है अभी, जितने जिसको जितनी जितनी उम्र आई है उतने उतने सब मर गए, उतने तो मर गए। मनुष्यों के बह बह गए तुम जी गए, जी नहीं गए मर गए। जो जन्मे थे उस समय में आप थे जीते हुए, वो जो जो समय जया क्यों तुम आप हुए खत्म हो रहे हैं, उतने खत्म हो गए और खत्म हो गए नहीं हो ही रहे हैं अब भी निरंतर। एक दिन साफ खत्म हो जाएगी, आज मर गए आज नहीं है। ये कायदा है कि जो वस्तु पैदा होती है वो पैदा होते ही नष्ट शुरू हो जाता है उसका। वो भाव है वो अभाव में चला जाता है, जो जो जीता है त्यों अभाव में चला जाता है। तो स्वयं प्रतिक्षण क्षण हो रहा है हमारा प्रतिक्षण। इसलिए आज मर गया आज नहीं है, जन्मे उस दिन मरना शुरू हो गया था आज मरना समाप्त हो गया, आज मर गया वो मर गया बस। और परमात्मा जी है वो है जी वो है सब में है, वो है जो वो तू है। अनंत सुख से ले जाएंगे तो वो है जो ही रहेगा। और ये निरंतर संसार बदलता ही रहेगा, प्रलय स्वर्ग में बदलता है ऐसे प्रलय में बदलता है। जैसे जागता हुआ आदमी काम करता है क्रिया होती है, ऐसे सोने पर भी क्रिया होती है। परंतु सोने पर क्रिया कैसे होती है, वो तो वे सो रहे हैं बस, सोने में क्रिया हो रही है। जैसे 10 बजे सोता है 11 12 बजे 1 बजे जगा दे तो कहता है कि हमारे वो कच्ची नींद में सोता जगा दिया, आंखें ठीक होती नहीं है, साफ नींद उठती नहीं है, क्यों कच्ची नींद में जगा दिया। तो कच्ची नींद से जो नींद पकती है तो कच्ची में पकती पकने में जाती है तो क्रिया होती है ना, नहीं तो कच्ची से पके कैसे। 4 बजे 3 बजे उठते हैं, उठ गए बस, अब नींद नहीं है, नींद पक गई। तो पक गई तो पकने में कच्ची से पकी होती है, इसमें क्रिया होती है। तो संसार में क्रिया हरदम होती है, सर्ग में प्रलय में नींद में जागृत में स्वप्न में सुषुप्ति में हरदम क्रिया होती है, हरदम क्रिया होती रहती निरंतर। और परमात्मा तत्व में क्रिया होती नहीं कभी, कभी किसी क्षण भी क्रिया होती नहीं, वो है जो कहते हैं वो निरंतर एक रस एक रूप रहता है, उसमें परिवर्तन नहीं होता। और संसार परिवर्तन रहता नहीं, इसलिए हरदम ही परिवर्तन होता है, हरदम ही। स्वर्ग अवस्था में प्रलय अवस्था में मां स्वर्ग में भी मां प्रलय में भी, जैसे मनुष्य जागते ही करता है नींद भी करता ही है, वो क्रिया होती ही नहीं कश्चित क्षण तीन सुखे नहीं कश्चित कोई और क्षण क्षण भर होगी। जात उसी अवस्था में भी अक्रमित नष्ट क्रिया किए बिना नहीं रहता, प्रकृति से निगुणों के द्वारा क्रियाएं होती रहती है। कोई भी क्षणमात्र में भी अकर्मकृत न तिष्ठति, अकर्मकृत नहीं रहता, कर्म होते रहते क्रियाएं होती रहती निरंतर क्रिया होती रहती। परमात्मा है जो गति रहते हैं, जैसे गंगा जी बहती है उस गंगा जी के नीचे बड़ी चट्टान है बड़ा पत्थर है बड़ा, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। गंगा जी जोर से आवे तो भी वैसे ही बह रही है, कमती आवे तो भी वैसे ही है, पहाड़ों पर वर्षा हो जाए तो कादा आता है गंगा जी में तो ऐसे ही है, और गर्मी के दिनों में स्वच्छ निर्मल जल हो जाता है साफ, तो सिलसिला तो वैसे वैसे ही है, कभी गीता में से पुष्प आ जाते हैं, पुष्प सारे फूलों की माला आती है, तो कभी कूड़ा करकट आ जाता है, तो कभी तैरता हुआ मनुष्य आ जाता है, कभी बहता हुआ मुर्दा आ जाता है, पर उस नीचे सलाह में कोई फर्क नहीं पड़ता। ज्यादा आवे तो फर्क पड़ता है, नहीं कम आवे तो फर्क नहीं पड़ता, कूड़ा कट गया तो फर्क नहीं पड़ता, सच पुष्प आ जाए तो फर्क नहीं पड़ता, तैरता हुआ मनुष्य आ तो फर्क नहीं पड़ता, मुर्दा आ जाए मरा हुआ तो फर्क नहीं पड़ता। इसलिए परमात्मा है जो क्यों रहते उसमें फर्क नहीं पड़ता, और संसार में निरंतर फर्क पड़ते रहता है। तो संसार का त्याग कर परमात्मा की प्राप्ति करना है तो वो वास्तव में वित्त प्राप्त है, नित्य प्राप्त को ही प्राप्त करना है, और नियुक्त भी नित्य ही वियुक्त है, उससे वियुक्त होना है। हम भावना से पड़िए कि संसार तो मिला हुआ है, संसार तो स्थायी दिखता है, परमात्मा दिखते ही नहीं, दिखते ही नहीं तो इन आंखों से नहीं दिखते, विशाल शक्ति से देखते हो दिखते हैं। एक नेत्रों का ज्ञान होता है नेत्रों के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा, एक होता है बुद्धि के द्वारा। तो बुद्धि के द्वारा ज्ञान के विषय में नेत्रों का तो इंद्रियों का ज्ञान अज्ञान है, नेत्र के ज्ञान से बुद्धि का ज्ञान तेज है, बुद्धि से ज्ञान से भी बुद्धि से अतीत का ज्ञान है वो और तेज है, वो ज्ञान निरंतर रहता है, बुद्धि ज्ञान बदलता है, बुद्धि ज्ञान से भी इंद्रियों का ज्ञान और बदलता है। तो ये ज्ञान असली असली बोध है वो रहता है असली बोध, वो इंद्रियों से व्यतीत है, वो ज्ञान हरदम रहता है, वो ज्ञान है निर्मल सत्ता है उसी, उस सत्ता के अंदर गति सब परिवर्तन हो रहा है, वो सत्ता निरंतर रहने वाली है, वो परमात्मा निरंतर समरूप से समे परिपूर्ण है, वो है जो क्यों रहता है, मुक्त पुरुष रूप में स्थित होते हैं वो हरदम वैसे रहता प्रकाश रूप, अलुप्त प्रकाश, नित्य प्रकाश, अखंड प्रकाश, अनंत प्रकाश, अपार प्रकाश, वो ज्ञान रहता है वो, उसी अंतर्गत सब सृष्टि हो रही है, उस सत्ता के अंतर्गत सृष्टि हो रही है, अनंत सृष्टि, सृष्टि में कोई अंत नहीं है, ब्रह्मांडों का अंत नहीं है, सब ब्रह्मांडों के अंदर आ रहे हैं, परंतु ये सब ब्रह्मांड माया के एक दिश में है, जैसे पृथ्वी में घर बनाने की शक्ति चिकनी मिट्टी में है, बालू में नहीं है, ऐसे प्रकृति में सृष्टि के निर्माण करने की शक्ति एक अंश में है, सब अंश में नहीं है, वो प्रकृति परमात्मा के एक अंश में है, परमात्मा के सब अंश में नहीं है, माया माया के एक अंश में संसार है, अनंत ब्रह्मांड है, तो सब है वो परमात्मा परिपूर्ण है, उस परमात्मा को प्राप्त करना ही अपना सिद्धांत है। तो प्राप्त क्या है, नित्य प्राप्त को प्राप्त करना है, नित्य निवृत्त से ही निवृत्त होना है, नित्य ही निवृत्त हो रहा है, प्रतीक्षण निवृत्त हो रहा है, उसे निवृत्त होना है, उस परमात्मा है उसको प्राप्त करना है, तो नित्य प्राप्त है सबके लिए, शांत आनंद, सब आनंद, घर आनंद, अदलानंद, हेदानंद, आनंद आनंद, पूर्ण आनंद, अपार आनंद, अनंत आनंद, असीम आनंद, अपार आनंद, नित्य आनंद, निर्विकार आनंद, आनंद ही आनंद आनंद आनंदमय अभ्यासात अभ्यासात आनंदमय अभ्यासात ब्रह्म सूत्र आता है परमात्मा आनंदमय है जो अभ्यास से बार बार कहा तो सब जगह है। संसार को दुख रूप का और परमात्मा को सुख रूप का, दुख रूप में सदा ही नया नया दुख बदलता ही रहता है और परमात्मा में आनंद ही आनंद इसी तरह वृत्ति करते आनंद फिर बढ़ता ही रहता आनंद ही इसमें दुख बढ़ता ही रहता है और परमात्मा में आनंद बढ़ता ही बढ़ता रहता है। परमात्मा जो आनंद का स्वरूप है प्रेम का स्वरूप है वो प्रतिक्षण वर्धमान आनंद है। ज्ञान का आनंद है वो नित्य नित्य निर से सतह सिद्ध ज्ञान है। जैसे ही आकाश है ऐसे आकाश जड़ है वो चेतन है, चिन्ह में सत्ता है, चेतन में एक सत्ता है। जैसे जीवा में रस की रस देने की रस पहचानने की शक्ति है, रस शक्ति है इसमें। जैसे मिश्री है और फिटकड़ी है, दिखे में एक सही दिखे परंतु फिटकड़ी का रस और मिश्री रस दो है, दोनों कैसे मालूम हो? ये जीव पर रखा जाए, जीव पर रखने से जीव में जो रस है वो रस फिटकड़ी में जाकर के एक होता है, मिश्री में मिल करके रस एक होता है, तब पता लगता है कि मिश्री मीठी है। या जीभ सूख जाए तो पता नहीं लगेगा, वो पत्थर की तरह स्पर्श होगा, मिठास से पता नहीं लगेगा। मिठास तभी पता लगता है जो मिठास शक्ति जमीन पृथ्वी में गीली शक्ति है वो गीला अपना जा करके मिश्री को गीली करती है, तो मिश्री गीली होती है उतना पता लगता है गीली मिश्री मीठी है, फिटकड़ी वो ऐसी दिखती फटकड़ी सी। इसी तरह से संसार में पदार्थों का ज्ञान होता है तो इंद्रियां जा करके उसमें एक होती है, तब इंद्रिया ज्ञान होता है, शब्द स्पर्श रूप शब्द का ज्ञान होता है, तो कान में जाकर शब्द एक होता है। इनमें ऐसा है कि शब्द क्या कान में आता है और नेत्री नेत्र विषय में जाता है, वो जाता है। इस वास्ते वहां अगर तोप छूटती है तो दिखती है तोप पहले शब्द भी से सुनाई देता है, क्यों शब्द वो आता है कान तक पहुंचाता है उसमें सुनाई देगा, नेत्र जाता है तो पहले दिखाई देगा, ऐसे प्रकाश होता है, वो प्रकाश हिसाब से शब्द हुआ थोड़ी देर के बाद विष्णु सुनाई देगा। पर कपड़ा धोता है कोई तो कपड़े को पटकता है, कपड़ा पटकता है शब्द होता है थोड़ी देर से सुनाई देता है, तो शब्द आता है और फिर जाते हैं उसे ज्ञान हो जाता है उसका। इसी तरह परमात्मा शब्द एक है तो परमात्मा का ज्ञान होता है अपने ज्ञान से, वो ज्ञान हमारा ज्ञान परमात्मा का ज्ञान एक हो जाता है तो उसे ज्ञान होता है। नेत्रों की दृष्टि और प्रकाश ये सब मिलते हैं तो प्रकाश ज्ञान होता है, इसी तरह से आप मिलते हैं तो ज्ञान होता है, वो ज्ञान होकर लीन हो जाता है, फिर सतह जो ज्ञान है हरदम रहता है वो रहता है। और ज्ञान पहले होते ज्ञान ज्ञान उत्पन्न थे पुरुषाम क्षयात पाप से कर्मणा, पाप का क्षय होने पर तो ज्ञान होता है। तो दियाशा जैसे प्रकाश करती है प्रकाश करके दियाशा खुद बढ़ जाती है, इसी तरह से ज्ञान होता है, वो ज्ञान लीन हो जाता है तो सामान्य ज्ञान सतह रहता है, उसको प्रकाश कर देता है। जैसे अंधेरे में जा रहे हैं तो जाते जाते अंधेरे में दिखता नहीं, तो बीच में प्रकाश हुआ, बिजली चमकी, बिजली चमकी तो चमकते ही प्रकाश हुआ, तो वहां दिख गया, वहां तो फिर आ जाए, वहां से धीरे चलाए जाए, फिर अंधेरा आ जाता है, फिर प्रकाश हो जाता है। इस तरह पदार्थों का ज्ञान होता है, ज्ञान होने में पदार्थों का बोध होता है। परंतु परमात्मा का ज्ञान, वो ज्ञान निरंतर रहता है, आदि में उस ज्ञान का प्रकाश होता है, फिर अलुप्त प्रकाश है, फिर अलुप्त नहीं होता। ज्ञान शब्द परिपूर्ण सामुसानंद आनंद घन चैतन्य घन परम एक रूप एक रस रहेगा, वो ज्ञान स्वरूप परमात्मा है। उसकी प्राप्ति होने पर फिर अप्राप्त होता ही नहीं, वो सब जगह परिपूर्ण समरूप से शांत रूप से आनंद घन शांत घन आनंद घन घन आनंद अचल आनंद अपार आनंद असीम आनंद अनंत आनंद आनंद ही आनंद एक आनंद यद्वाचा परम लाभ मन्य देना जिस लाभ की और प्राप्ति होने पर उनसे अधिक लाभ कोई है नहीं, वो नहीं होगा, नहीं हो सकता नहीं। और यह समस्त दुख है ना बिछा देते, बड़े भाई दुख से विचलित होता, विचलित नहीं होता। घूरना भी दुख है ना, अत्यंत दुख से विचलित नहीं होता। ऐसे शांत शांत घन है, वही घन आनंद प्रेम का वर्धमान आनंद होता है। ज्ञान का आनंद और प्रेम का आनंद एक ही है, एक होते हुए भी ज्ञान का आनंद एक रस रहता है और प्रेम का आनंद प्रत्येक वर्धमान रहता है, उछाला उछाला वाला आनंद होता है, वो परमात्मा में है। तो उसको नाम जप करे, कीर्तन करे, उसी तरफ ध्यान रखे, ध्यान रखते रखते रखते प्रकट होता है अपार शांति, अनंत शांति, आनंद आनंद आनंद आनंद। दुख का अत्यंत अभाव है, दुख संयोग वियोग वियोग निमित्तम, दुखों के संयोग का ही वियोग हो जाता है, दुख नहीं रहता। घूरना भी दुख है, पहले घूरते दुख से भी व्यस्त नहीं तो नित्य आनंद प्राप्त होता है। साधन करते होते वही नमूना अभी सत्संग मालूम होता है, सत्संग करते हुए भी एक सुख दिखता है, सुख उस सुख का साधन से सुख होता है, इससे विलक्षण सुख होता है, फिर दुख नहीं आता वहां। उसका नमूना सत्संग मिलता है, मन लागे चित्र में सब शांत होता है, सुनने से शांत होता है, कीर्तन में शांत होता है, एकदम चुप होकर बैठने से एक शांति मिलती है, वो एकदम हमारा आनंद आनंद आनंद सम आनंद शांत आनंद घन आनंद असल आनंद है जो आनंद एक। सत्संग के द्वारा उसी आनंद की प्राप्ति होती है, उसी आनंद के लिए ही सत्संग होता है। पूर्ण आनंद अपार आनंद, उससे बढ़कर कोई आनंद नहीं, उससे विजित होता नहीं, हर समय उस आनंद में रहता है। नित्य युक्त से योगी ना, नित्य युक्त योगी जो निरंतर शम शांत घन आनंद अचल आनंद आनंद नित्य आनंद आनंद आनंद आनंद आनंद आनंद आनंद आनंद नारायण नारायण नारायण नारायण। से अन्न अन्न की